سر هاتی سیری تایا تال راست کانی بگن دبی بگارن بدوایا دبی بگارن بدوایا وارن وارن من آلا کن لگال تن تن بگیری کارون وارن وارن من آلا کن لگال تن تن بگیری کارون بنیو دنیا دا گش بگن تا بزنی نه نیا کن تا بزنی نه نیا کن بیره چیرون بابا چی درون هنگارین تا ببینین آسوی چیرون وارن وارن من آلا کن لگال تن تن بگیرین کاروان وارن وارن من آلا کن لگال تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گش بکین تا بزانین نهین یا کن بسرعت کنی تن تن پی من خسته سر مان بشی یکم لاموشک و بازوی تکای ولام بنوا امانه شو نکم ام بود یاری کن موشکی من چن ساتک لمو پیش بخیرای 13 کیلومتر لچکه یک دال زوی دور کوت نوا فیروز پروفیسور هموشت به پی بر مکان یو روات پیشوا نا و چی بو پروفیسور حالتان باش نیا نا و بس بر راحت یکم پیری لب کن و گله کار کن ما حال دروز بو او کاتنا بو این قصیله سرب کین بم ساده یش نیا و ری عزیزم بابا تک زور چی دیتر لمانه ناچاره بوم کارکانم لسرتا و دست پیب کرده نهلت لشیطان زور باشه من خریک لدن خدی قکم خریکم دی قکم کابتن بو نتوانی لسر خوبید خینسرد خینسرد بم چون اتوانم خینسردم لکاته گالم قطوه زیندانین بلام کابتن بیدی لکرو اما رون با سر منگ خون خریک ببر راستی خون ام قصه ایچو بوتانه البت خونی من نیا لزیاتی ام همو فیل دروی راستی کنم پیبلن اوه امش لما بجانم چی روی آوا بو ملر جبو وی لزویو بو مشک لوی چی روی داوا ایمه دنگی خریب و عجیبه بیستین هموش تک باش اجولی کنترول شکنی ران دوپون و دوپونن بشوی کاتونت ناو مشک کوا اوه نا نحلت لشیطان ایوالی رس غلط یکا کن بریار ما نا پیش آلان لیکوالی نوی بکن کپیتان باسی هلدان تان کر اره براس ساعت چنا دوی برابیان زور باشه شکاتی زور بانه یا البته اگه برنامه فرینکه ساعت 1:34 بید موشک سی خولک پیش سوی بایدیشت یما وابر و منگ روی زور باش بو پروفیسور باش دل بلام زور خوش بو پروفیسور اره براسی خوش بو اما گالتیه ایواتا نویه مبترسنن مگر نتانو فرینک سعاد یک و سی و چواری نیوان رویا راستا نتانوک برا بیان نک دوانی من رو برا بیان و بزنیم کشه گوره برا رو منه بینام یما اکسیجین من ابو چوار کس لبر چاو گرتوا بلا میسا بوی نشاش کن بیستان دین سوره نک بطکن یست اکسیژن که مال دستید چوکه اوی احمق زیوازی نیوان ایوارو نیوارو نکن بدبختی ندوائی بدبختی اوان دقصه مکه یست بگازی کربونی گوا کسی اترکه این رو مقاتی خوارو کارشی گرنگم هی بی تواوی کم نجی نخوارو چوکه اکسیژن تواو بله نیلوی وفادر قیناک اکسیژن کم لگل توی عبشگم پیا با تگشنی او بابا تگه بی تنیا بی چوکه ترخی زور گرنگه سردی که فینک حالا باشه کرد او خوای من مگر تنیا خواب ببینم که سری ادونیس کم ادونیس که یک اگلاو رکن تا ادونیس هشاری که بچوکه گاو شوی توپالا برده که پانیکی کیلومتر و نیویگه واره خوش سهری که هر کاری که دست لیشتگ میه چون که هر حالیک ابت اوی راست خبر و او حساری بروی او زور باشا که واتا دونی سویا دو پونا واره سهری که یرب که اگر لگو چانکو بیه برای او پیش با من نحلن لشیطان خیرم گره رو بناو پرداخه که نحلن لشیطان چی روی آوا؟ گتی او هنو هنه اخوات اما دوری نوه چی کجای آوا خیر ای وستانی موشک و هوی اوی راکشانی که دست کن تروز بید و پیت اک راکشان کاریگری نبید اما او من لیه بستدید حسکاتی قصه کدل لسر فیزیگ نیه به دوباره ما تو را که روشن گینه و من حولم خوم روشنی کم و خریکم پیگم تنیا توزه که ماو دستی پیب گینم اگر دستم برد که میلو سری توی آرام با هیواشتر تنیا توزه که ماو دستی پیب گینم اگر دستم برد که میلو سری توی آرام با هیواشتر گشتم خودم با تو نی بگرن اما تو خواهد بگرن سیر که میلو آمد سحرا استا هزار زار نحلد لشیطان هر لمه ما کم بو سیدا خوبتو خوبان گرده بو لزویو بو موشک لبه چی روی داوا لموشک بو زوی یک یک لپشکنران به حالا ماتوری نوشی کجان داوا بلام دو باره حل من کرده وا او بی مشکنم زارت چیا کرد اگر دو باره ماتورا کب کشه توا امزز من پاشنم وگناتی زیانه رگل برزبونوی ام اگرید شش جو جسم منه و شش کسیش لناو کشتیه که آیا ام جو تزیایه به هیچه بیه ابه هی کفتن بیه بیان بمی خون بایه بم سلاو میلو حال باشا ای کوا کفتن او با که چوا اما ایتر چیا خوای گورا پروفیسور خیراورا او باشتره لسر دروز کردنی هم جزمانه روبانه کرد کم پروفیسور تونسول کپتن روشتو ها او خواه اما نیم جرسه هنی دکاکه کراوته ها من جوستم اما بلم ها اما بخونه روا او ریانی عزیز من لموشه که نخوشه بیجر بود و اگر رمو با مالی خوم وی خواه گوره لذبی او با موشکی من لذبی او با موشکی من که اولان بناوا با دوباره ماتورکه تن کشه نوا لموشک او با زوی کپیتان لموشک چوته در ناجر بین ماتورکه بکشه نینا تا تن تن بتوانه کپیتان هنه دار ایتر چی بوا آخ للا للا للا للا سلاواره عزیزم ارام خوم ایلین زیگه کموا اگر با تن تن محلا دور که ویتوا نشونه که مترسی تر لحه سر بچوکه که این کپتان دنگ ببیستید بله که بیستم وزنی من چیم کرم اما این قلابت با بهاوم تون خودی پیو بگره تمش بله خوم راد کشم لبیری که ایس که از قزنه خمانه و اختو خوره و اگر بله سر یو حالیم لانه بتوانه بیگرید داریکم اوه نه پی نگشت تن تنه بخراب کهید موشه خریکه که ویتر نو سنوری راکشان یادونی سوا اولای ما بر اولای خوی راکشه کپتان کل رقم با تخواتا درنگ نبو بگره روا بگره ما و غلطا کم زهرشی تر بگره ما و بواره سید که ارو ما بو مالا و مالا و او نا كوتا لها سارب شوكا كوا كابتان اي چيبو چيبو خليك مش ملاي خويا وكشت بروفيسور خيراكا بلي كانا كان برس كروا خيراكا او قرتم زربتوني من راك يا شات كان كان خريكه بيز وبيستر بيت اي خويا يدري لازم ثانيه نا جنبوشا اسمع كاتبرو مال وابرو پروفیسور، اما یک کلاه پکا با موشک گالدم. لوانه لپی کن کن جیر بید. باشه، ایسا خواب که جیر بکد. گیری کرد. براولای روم. آوارم، در بدرم، سرگردانم. کابتن دو برادر در کود. حالا من جاره بیگرم. سرطه تنفقه لخوم او بستم. سرگردان، حیران. ابن زیکتر بیتا وا سرکوتو بیتن تن شانسی کتر زیادر نیا روم بو ما گیری کرد نحلت لشیطان بو هم لیهان گیرم خواد زور باشا استا برو نه آیم بلام تن تن نه پروفیسور اگر پیانسا ما تیتر بروی نپیش هیچ کد نتوان این لحظی را کشان یو حسار بسوکن ازاد ما بید نحلت لشیطان ما تورگال که پروفیسور هم موشکا که رزگار کم خوتن تاو کاتی تنافقه به حزبه مش پارز داوین بله هم کن کن حالی که تون خوب بگره کوری عزیزم کن کنی تر مزر سینم آوه ایسا ما تورکا کشن موا تن تن حالی ها باشه تن تن ولن بره و تن تن اما حال من باشه پروفیسور چیه که من نامی ابگرم و ابو اوه امی ابگرم و ابو مالوا کابتن بمکن لرقی خود خریبو لناو من برید استا باشتر وای بروی نوناو موشکه که باش من بدبختی که داماوم براسی زور بداخوام تن تن نه لبیدی که کابتن اکریل من خوش بید البته بلام لده هتوه باشتر اگر لخود بید تو خریب و همانه بکشت نید لموشک و بازوی تنتن و کپیتن اتنو بونا و موشک و سلامتیشن بیانو نگرم براسی بدبخت یکم ایتر چیا؟ وره وره کرمی گوره و رنگ زرد چی؟ ای خوای گوره دوپون و دوپونه اما هرشه که با هوی اصای ماده چوارده و راسته حبکان سر زمینی آلتونی راش؟ ایشه شهره کم لبشی آماده کاری کنی موشک پیدا ود دلیانیم تا چند سرکوتیم با دستینم بلام هوره کنم آزاریان نیا بخوش حالی و نه آی آی آی آی آی وف میلو وای وای وای وای وای وای آی وای میلو بریا بریا بوستن اگر لدا هاتو تا کسی گل منو پرسی هاتو تو لناو کشته که چی تکن علیم من آرایش گام دانابو نحلل شیطان اما با من قد ساناخه ده بی آمیری چی من برینی بو بینی بچی پیه کنی اگر وازانی قیافت لبراک زو جوان تر زور حالی فرموی تر تابو او سیرکا لزویو با موشک اماده من با گورینی رگا امادن که ما طوری نواشی بگوشنی نوا؟ امادم، امادم با همو کاریم دبا، دلت آلوکا، تو کنانا وابزان ما تانه مزر کتشتن باب کم کابتن، اما نوی ما طوری نواشی بگوشنی نوا؟ جز من بگناتی سکانه لپی کردو ها؟ او باسی چیه که؟ ام جزمانه رگا لبرز بونه واگرن کابتن، هیتو لبیا گترگا دو هشت هود شش پنج چهار سه دو یک اینجا صفر. احلت شیطان. آسمانی آماده من بول کردنی موتور لاوکی کن. سه دو صفر یک. خوکر جبر روشالات زور باشه یمه اصال سر لواری باکروسین لطنطن او بزوی، ایم سرقالی اماده کارکان این با نشنوا پروفیسور ایف روکوان اوتوماتی شکم خاطه کار اوه تانوی چی بکن؟ بخو خو من حاضر اکید بلا پی من خوش نیه با جلو برگی رسمی او بخوید خیر اگن برریزن، تاس خلکی تلکن اردر یکانیشی نوا یالیا بو چی ود؟ لطنطن او بزوی، ایم سرقالی اماده کارکان این با نشنوا پروفیسور ایف روکوان اوتوماتی شکم خاطه کار اوه تانوی چی بکن؟ بخو خو من حاضر اکید بلا پی من خوش نیه با جلو برگی رسمی او بخوید خیر اگن برریزن، تاس خلکی تلکن اردر یکانیشی نوا یالیا بو چی ود؟ کناری دریا، چند سر سوره نرا لموشک او بزوی، ایم استاد من نسی بوینه توا همو من سخر اولکان من راک شاوین زختی هوا زور زوره نتوانم برگی بگرم نتوانین کمترین جولاب کین وای وای وای وای ازازر نحلت شیطان موشک بتاواتی الارزیت هوا خریک جستم لدلت بید تنیا هوا دارم بنیشین هوا البته با ارامی موشک ولان بنوا موشکی آسمانی دنگی ما بیستن ولان بنوا دنگی ما بیستن لموشکی مانگه و بوسمین دنگ تن برزواش که ها بیستین اوه حالی باشه اما همو من باش و سلامتی تن تن و میلو بروش نصر مانگه آماده بن زور باشه بلامو دنگی پرخه پرخه چیه دنگی مرخه مرخ او یک دوان اگلی هورکان من خریشی پرخه پرخن تنتنم آمدم بو تو مارکتنی یکم بینی نکنم لسر حساره مانک آمده میلو اما آمده این کپتن تیگشتم تنتن زختی هوا تا توانم کما کما آمده با درگاکا کما چه ساعتی که سرنج راکشو گوره یا درگای چونه درول کرانه و دایا آی زود سرنز راکشا تا استشتی وام نبینی وا نه داریک نه گولیک نه تنانت کمی سوزالانی سه زمینه چی مردو نه هوریک و نه دنجیک بیدنجی هزاران استرن که همویان بیجولن و بایی شوک لهو ناشن که لسه زوی و چاو دا اگرن استال اپلیکانکان او برو مانگنچ مخواره وا سه اپلیکانی تر یک صفر سرکوتم ایم سرکوتین میلو خری که میجود رو سکین توابو میلو یکم سگل سر مانگ خری که سر مانگ بره دار رو میلو وابزم لوی که اتوانی کمی بچولی تو خوشحالا بید افرم سگی باش نحلد لشیطان باور ناکم هات بیت مسرمان نحلد لشیطان هیچ متر سکابتن کش ایم یک لسه ششل بچاو زویه و بسی زوید کر خواب که زوب گره اینو باره اما براسی سرسور هنره اما براسی لسر منجین بیرین ابکره دو پانه اما بسر منگر روی براسی اما شوینه که سرسور هنره شوینه که تا اصم روف بای نهتوا اها سر یوکه استابه چی بکن؟ دیا پر رینوا یعنی من کواتا گوله خوبید بینی که چیم کرد؟ یسا سره تویا اخ دوانه رزا گران یاری کردن بس خیر ابگرن و کاری زور منه یا زور باشه واتین هی کپتان تو اصلا لوتی راگه که ایمه چی علمتیشی گوری هم گشته یاییم زانستی نزانانا کل پوتانا وی خواهی گوره ایهانه مانه کت باله بیه من خسته سر مانگ بشی دوام لموشک و بازوی لموشک و بازوی دنگیم نبیستم ولم بدن اتکایا من تن تنم لزوی و با موشکی آسمانی دنگ بطاعتی ابیستین تواو دوائن زنی علیکن مقزن بطاعتی چول و کلو پلکانی بینین دن راون وولف و پروفیسور ترنسول سرقال کارکانی خویانن و منو کپتن هادو کش امرازی گوستوی سرمنگ من چا کرد پروفیسور کپتن هادو کو دوپانکن با کلو پلکان و روشنات دروا تا لبردکان نمونه حل بگرن منو وولف اجماوی نتو هتاو کو پیوندی رادو یکن بردوان بید موشکی آسمانی لپیوندی دابن تواو ایره تن تن ده بابی منگ برو دختان چونه خریدین بره گوین ایوه درم سرچاوی کنی دوله من مندست گوید دوعی بخیر محبوب که سر گوید سرکوتو بن پروفیسور هموشتی را جر کنترول ها تصیح کشم میری تر بارشی تایبت با موشک که نیرید تنی اگه در بن اکسیژین زور کم تن پیه زور تن پیه نچید نگران ما با تن تن تا دو ساعتی تر اگر ری نوا زور باشه پروفیسور خواد لگل وام زنی برسی تلبر او خوارنی که سفریم حاضر کرد رگم بن بابو تن بینم اتایو برومن بینم؟ نه نه نه نه نه نه خواه مروم ایهنم تو عزد مشیشا امرو بطاعتی گر راو امناوت سنگر من خری که اسوتیم بیم کلاوت سنی باشتر بوم او با ای خواه جان لبینم چو شیر بینم تو لیر دانیشم نه هینم اگر عزید نیه بود قطوی شیر اکا لبردم تا اکاتگ لرا روکو تیه پارید تن تن دوباره سومن بیه کوتوا سرنگ یور ین همیشه طولی خواه سینید یه وولف خیر اکا ورا خواروا واتم خیر اکا وولف براسی پیوی سیکر در سوقاتی بسی توا؟ ایتر جان سر بو خوم دروز نکم ایسا حاضر ببو ای برز بینوا من بس چیه لو ای برز بینوا؟ هرچی زودتر بیر ریا کوین بلا میشتا خو اوان نگر راونه توا ایما خو نتوانی بزیان بیلین اوان خوزی دو نامینن من هرگیز نامیلم جنایتی ابش داربم جوی بگره نزان اکسیزین تنها با چوار نفر لبر چاو جیراوا اگر همیان لیر بینبین با حو نفر اگر هرچی زودتر نرین همو ما نبرین دیگهشتی باشه یه سباب روین تن تن چی روی او دنگ دنگ چی ها سلاو پروفیسور من وولفم راستکی من شتی چیوانی ها او چیه که خوب بی از منه کاری بکس نیا ابی بتاوی اگه من لخو ما بی موشکی فضایی من طور نسولم بطری تبابکه لکر کودوا کپیتان خریک پتریب چوکه که سرخات تا بزودرین کت بکرینوا اکن بین موه تواو بیست دوالف و ببروید نکری هشتا ما تو رکنم دانه گرسن و تاکم گرم ببن که واتم لبشکن و برو حالیان که ای بیمیشگه و نکاد بفی رومه ای سرم چی رویا هی بود دستو پیم بسراو تاو او دنگی ما تو رکیه علی کسک ما تو رکیل کردوا اولف فریان که اولف خیراک خیراک یه سدیه نوا تاو گلو پسوره حالا به من نتوانم هیچ کاره بکم زور سیده درگاه که دخرا و قدر مکانیشان لابردوا خیراک وولف هشتا نا موشک درگاه که بکنه و قدر مکان بکنه خواره و تنیا سی ثانیه بو روشتن موشکی فسایی بو ولم نایتوا دستی بیا بنی وولف او موشک خری که هلا فره هاوستن که خوی لدست یا ایستا اکوید وای او کنه پوکیم کاران اکن چیه چی بوا نزن ما تو رکن خوی کجای و او کاری او هند که تاخراب کاری کن وای نه او چیه که نه تا داش میرم اگر مخشقه کنر وای تاقینم یه تا داش میرم اگر مخشقه کنر وای تاقینم یک دو سه چوار پنج شش بزهیده به سرای بزهید به تو اتکاد لیکم نو دا اتکاد لیکم دا تن بله استاد دست بس کنو هر دوکتان دنیا زروب چوک سر هنگوانیا دوین جرکبی نیمی لسل داویا بو که ادویز گوچانی سلطنتی اتوکا بدزید وایا سبارت به تاوان بار کردنی ولفی داماو با خراپا کار کردنی سیستمی برزبونو ابی بلن به حالا دا چوید منو کارم کرد برز ولف که دستو پی سرنگ بسروا و دلنیا با که اوش دستو پی تو بسیتوا تان لشوی لیرم کابتان نه درد لشیطان هم قدوله لشو و حالی تر ولف تخواب لکه همو مانه کالتیا وای ولف براسی به داخوان پروفیسور ام پیاوه نحلت یک اوکیل اکسیژینکه یه مشوره گرد میلو علی بری در بوه تن وابزارم قاچی ازاری هیا راستا پیما به قاچی شکاوا بینید کچی لیهات و خیانت کارا به هستکان چون بزید با اشالشی بیزمان دانه هاتوا با کپتن هادوک سیره که بکه ازارت خونی هاتا دو سرش پشوبه چاک بید بلام تو اولف وابزنم روم کردنوی به ایمه قذارید سی سالم و پیش لپروژه خینینی دلیه شیلولاتکانه کارمه کرد ورده کود منه و قمار و به تاواتی گرفتار بود اویش چی گرفتاریت آخری که یه مشتکم لدست ده بیگانه اگلی مزیگ باو پیوتم اگر نهیانی پروژه کم پی بلای همو قرزکانت بو ایمو او سرین یورگیم بو بردوام دوای زنیاری زورتری اکر اگر دجایتیم کرده ایو قماربازشی امگناناز هموشتی شیوتم بو اوی لده سی راب کم روشتم با سیل داویا لوی لسر پروژه موشگه که کارم کرد ما اوی که زور حوال یورگینم نبو و مزانی هموشتی کتایی پیهاتوا بل ام دو روش پیش گشته که من او دو باره در کوتا دوای لیا کردم که به نهیانی بی که منو موشکه که تا بتوانه دوی کنترول کردنی بی به بولاتکی خوی نمیزم کار بکم بل ام دو باره هرشه گر که هموشته گله من ایج لجیان مکاره کم ترسام بل ام او بلینی ده که زیان بکز نگه یعنید و تو از لحرشه کانیم قشلوله ترسای او وولف خوزگه زودتر حتی تلای من ایتر کم ادرنگ بو پروفیسور وارم بابرون ابه ایو زندانی بکرن ایسه بر یار اکسیژینکه ما لگل امانه دادا باش بکین امانه انویسه سرمنگ با تنیا با زیمان بیلن تن تن منالن بالا سرمنگ با زیمان بیلین و بروین کابتن اگر ایما شو کارب که نبینه ایک شکلوان کواتر متین با تابیان بین خوارو بیان بستینه و لموشکی فسایی و با زمین اما جسوس اکمال لگل و الفا دستگیر کرد که همون بیس موشک اکا دایگیر بکن بلا هم توانی من هموشتک کنترول اکی بخینه و دست خو من بعد اخوه اکسینی زور کمیش من پیماوه اگر بزین روی نگرینه و سرزوینه سرین هر چیز و دره را جای بیلین اگر در تانکینه و تاو کاتا تواو لیره و زوی چند جوانه؟ با داخل که به زودتر بروین راسته که این پیبله تن تن بر راز روینه و با ماله و زور باش اما دوائی دانه بو ابه بروین و نامو شککا من که باور نکم یره منگو موشکی آسمانی اماده گرانه و بن ده، نو، هشت، هاو، شش، پین، چوار، سه، دو، یک، سفر خریک بر زمینه و ها برد سیپیا کرده و نحن لا شيطان او انت يا بسراتوا الله يشتا سيده بي من السوريته او كابتن ويسمان تو دوبونا كان هلا سنين تا اكسجيني كم تربا كاربينين بدا خوام الاخوار دوبونا كان لينيه وقت شون سري بروفيسور توكي بيونيا اي اوان لشوين من پیتان الله موان لکن دستان برس کنه و یورجین تو چون حلاتید؟ یو لپیشو دوسمی الله دو اوکاری زور باشتانه او وولف دوباره تو دستیلم کاری احی نگبت چه بلا اکی بسر هنوان؟ اوانه نیستنه فکانیه من بدست سر بگوار نوا بیمشکانه من اشکال کم لماور گرد ویسا گرینو با سرکاره کمان هروها که ازانن اکسیژین با اندازه پیویز نیا یوش یعنی من تن رزگار کر بلان بداخو من ناتوانم و پیاوتی یو قربو بکبوا یورگن تو بریارد با من ناکه ایس کارگ نکید رو رو لاو بیمیشک نحلال لا نا بیم کارب کید نا بیم کارب کید من ما بس يكم نبو او بوكا ازانم ولف قيناكا تو دوباره كيشيد لئما باور ربي يكم چي تو دوباره باور بم زهساري ياكي ام فيل با زهساري يا ام ان چي مليات خريك اخي چي سرم جيش اخواناتو انم هنا ساو چشم همو همانه بفوي كمي وقت جينه ويا زور قسمك پلقاجش نكي پیچونه گفت چی دسته قرار لکن راکشی بدل نهی و حال باشه بید تن تن راسه که همو منه بی راکشی نو بخوین چو که بیتا هوی و اکسین کم تر صرف گیم با چوه ریولف اروم اخواره و بناور رواقا و ابزانم به مخزنه چی اکسیژنی تر لبه هبیت باشه و ابن برسیایا ازانی کپتان پیوتم که ابی بچوترین جولای توی پی بلیم لزویه و با موشک لزویه و با موشک تکایه والان بناوا جولی کنترولا زوی من تن تنم بردوان با تن تن موشک لرگالای داوا اول بدن رگاکتان چاک بکنه با بید خیراک پروفیسور ابه خیراب چی نجوره وا لرگی خوم هلا من ناوا خوایمه وای گوره کنترولی موشک که مال دست در توه لموشک اسمانی و بو زمین کنترول اوتوماتیکی گیری کرده بو دوباره گره نو سر رگاک خومن وولف نحلل للشيطان بيكرتوا دوباره گرین و سر رگاگه خومن وولف نحلل للشيطان بيكرتوا نگران ما با کابتن ازانم لکوه او تو خواره و بناو ره روکا مگر پیم نوتی اگر لی بیا تو اولی خوش بوناند بزانه چی ما لی بسر هر تن تن بروی نخواره و بناو ره روکا خیرا لوانه پیشوی بتوانه خرابکاری که رگی لی بگرین بوشوه چوه نحلد لشیطان سیریه بی چیم پیوتی و ارکانی بسراندوه نه خراب رارمه یا نوستاوی ولفا که تک ام نامه خوی نومن موشکه کم بجهش توه هیوادارم اکسیجین تن وک اندازه پیویست با گشتن با سر زوی پی بید ولف او ارکانی بسراندوه بایی که کاتی درگاکی کرده و ماتورکان نکوژه نوه اخوی فریده اخوار و تاجانی امر رزگار کد او خرابه کارتان گرد اگر ببیستم قصه ایشی خرابه ولفی پالوان الاید توشن یرم بو اسمان بولای او تیگشتی بله نموشک او با سر زوی اکسجین من تاو کم با توا اوانی تریش بهوشن اکسجین اکر من همو بکر هنوا دلنیانیم برگه بگرین طاقتت بیتن تنیا و تا بیستن قیتی رگن او زوی موشکی فضایی اماده بن با نیشنوه فروکوانی اوتوماتیک بخنه کر پروفیسور پروفیسور تکاکم وابزانم هموی کوتا سرشانی خوام لزوی او با موشک تکای اولان بنوه موشکی اسمانی ترکتا نموه اگر فروکوانی اوتوماتیکی نخنه کر بگو ما نکونه خوار موشکی فضایی ولان بروا باشه الان دزی هوا شپول رادیو کم خرکر اوه ام دنیا باله فروکوانی اوتوماتیکی تن تن قصاکات او دنیا بکوشه نوه سرم خریکه اتقید کار کردن با فروکوانی اوتوماتیکی زنی؟ واب زنم ریگ لکاتی خویا کارکو زور باش بود تن تن سر کوتی تن تن تن تن پیوندیکه من پسرا اگر دم پیوندیکانی هم بیمونه رو بشوری نیشت نوه استا توانین موشنگه ببینیم ماتوری ناوکی با نشنو لسل زوی کجای با خیراتر برو خیراتر ماتوری لاوکی حل کرا موشنگ استا انیشیتا خواب که اشتا زید دو بر اواتا او ماشینس چیه کد؟ استا با تاواتی سوکه مرز باکسیر، مرز باکسیر کس لنه موشکه یا ولم نداتو موشکه را با یکم بینا بیم بیبرینو گراتر، گراتر پروفیسور، پروفیسور اکسیژن بیان خیرا کن من لکویم موشک هموش تیک باشه تن تن یه و سرکو دو در چون گران او بازوی اوانی تر چی؟ میلو لکوه یا؟ میلو سلاو هاور رکی من بیرم لوه کرده اولوانه دوباره تو نبین موا تن تن یه ما سرکو دیر چه روداوی اگو چون بلن باشنین روداو کابتن دست خوشید لیکن پروفیسور همو زحمتکان اخرکی انجامی هبو تو موشک یکی بو مانگ نرد بله و بزو یه گره موا همو تن بیسن بزو تریکات گره نو بو سرمان بلا منی تیانیم هرگیز قاسم نخمنا اتابو تگرو کوا اگر تنه ازمونی یکشتم کرده بید اوی شویا باشترین شوین بو مروف بسر ام زویه یا دبیت بشی یکم شوی که زوخ باشه مگر را میلو میلو خیراکه گره نو با اوتیل من بقدر ورشه برسیما سلاو کابتن، امرو خوش بو؟ زور باش بو، سپاس از این چونه کابتن؟ تو پیویست به هوای تازه هیا چونه به این لگل با بی بو کیو؟ نه سپاس، من لپشوا کاری ترم هیا و ایسا دنگو باسی شو فروکیک باش کسو لچیاکانی هیمالایت کهو تخوارو فروکی گش دوی نشوینی کهو تخواروی فروککی دیاری کرد فروککی لشوینی که دوردست و مترسیدار لداوینی هیمالایا کهو تخوارو نحلت لشیطان من روم حمام یکم و گرم و تو شطرنج یکم و حاضر که بسر چاو پیمو بیتویم چارش بی دورینی شالم ترسیه به چی بکم بس بکم پارزگاری لیکم او نا او کاتا فیلکم لما ترسیه اینا توانم با تواتی چاوکانم بکم و کش چون پارێزگاری لە شاکەم کەم ئەوێ فیلەکەم خوات نا بەدڵنیاییەوە تۆ بڵێ دوژمنێ بە سەربازەکانی پارێزگاری لە قەڵا بکات و من ناچارم لێرە فیلەکەم کەم بە قوربانی بەڵام لەوا چێمە فایدەی نەبێ بەڵام نا شیطان تن تن داولی برد نکم لهمو تن داولی برد نکم داولی برد نکم کابتن من خوی که زور نخوشم بینی سبالت به هورکم چنگ بو فروکه که تو بخوار و داوی یرمتیلم نکرد تو خود بو فروکه یوا بینی که لحوالکان او تی که تو تخوار لوانه تو زوری لکی برو بخوا بیانی حالا باشتره بید باشه شو شد کابتن بینیو باش چی با؟ دوین شو باش نخوتم دوباره خو بینی؟ بله دی لوانه ام نامه خوشحاله که ام رو گیش یعنی لیلان کیوه یا؟ چینگ! دوباره چی بو؟ لیلان چینگوه خیلی که هیت بو ایره او ایوه بچه بولای مامی لکاتماندو داوی لیمه کردو کبچین بولای کاتماندو؟ اما او شده نبو کفرو که لیکو تخوار شش کز لگل دسته یک زانه جگل زانه کان کوری چی گند چینیش لناویانده یا؟ چک هوریدم هاو چک نه باور نکم تنیاشتا که ازارم خوانه که بینیوما چنگ زندو داوی ارمتی من لیکت تن تن نه ازارم توی بله چی بلام او خوانه چند خوانه نبون کپتن وستا بوچوی اروی کتمندو کتمندو تن تنم کارشیتی ها لبرخه خونک ره نیوی دنیا بگره من روم کپتن هرمو هیچی تر باشه که تبرو بلام زحمتی پرسیار کردن به خود میه که والامه کم نایا هیوادارم لمانو لکاتماندو چش ببن بری زور سپاس زور باشه ما میچینگ شونه که علم دورو برای دوکانی هیا یعنی تناند نزنی با شوه چی؟ ازنم شونه که علم دورو برای بلام به تاعتی نزنم براستی به منه تنها و کسی که لخو دا بره دا در روات بچه ایک را و آروی اخ با چی سیری بر پی خود نخیی دا سو پیس پی نیاما گواد سم نکا فیت اپا دیگه من نادو نادو جوان بی نسه کپتن زور باشه ما میچینگ شونه که علم دورو برای دوکانی هیا یعنی تنهد نزنی با شوه چی؟ ازنم شونه که علم دورو برای بلان به تاعتی نزنم براستی به منه تنها و کسی که لخو دا بره دا در روات بچه ایک را و آروی اخ با چی سیری بر پی خود نخیی دا سو پیس پی؟ نیاما گواد سم نکا فیت اپا دیگه من نادو نادو جوان بی نسه کپتن باشه و کشیرینی زور سپاس سوتم سوتم سوتم دمم گری گروای برس چنگلین چنگ بله نوی من تنتنه من هاره چنگم تکای ورنه جوره چنگ استادیت چنگلی ره یا کورکم چنگلی بداخوا پیما به بحالی هستوی گورم من بدوی چنگ چند چنگ آگرم براز آکم او دور روش لما پیش لرو دوی کت نخوارو فروک امر برس و ازنم که اویش تازیندو شتیوانی کوری گند من لپولیس او نامه یکم پیگیشو بلا من باور نکم هر لبر اوی کلیرم با اوی لو دل نابیم پیس من برشنده رکه تب من باباشون رو داوکا تنیا یک کس اتوانیم کارب کند بلا من نزانم ولاما که چیا نا ام کار زیاد لراده مدرسی داره اگر من ایو بو سرو ببم او کاتا سیندانی که با قربانقان زیاده بیا بیمو ها ببالگه که اقلانه تن تن ایو راسته کن من نبی جانی کس بخمه مدرسی ها چنه سیر اقلانه قصو کرد خون بطنیا آروم یلا میلو هسته باب روین او هیچ قصه اکمه کمن دیم چپیو خوش بیو چپیو خوش نبی او آوره ایکی زور باشه هر وایه گرمه پیویسم بپشوه یا ای هاوار وکو تفگه عرقه کمه و دارن سال دولی را چیکی پیمو بیا تسترکه مون کردو مگر نبینی چی؟ من ها زورم پیا قصه قرمه که خوامه بی بری سوره وای برس حالتان باشا اتوانم کولکتام گینم؟ نه نمی کولکم تو بیگینی خوم کولکم حالا گرم زور سپاس کم کم منیش بم برزایی رایم نه یلم کس کولکم بو حال گریت چپر دیکه من اتوانم آره کابتن به حالا بم پردیار روشتوین پردیار وای که ایمه لپردی دواتر رو بروین خوم امزانی ایسه زور به اسانی اگر ریم و يلا بيكا نا او خرابا بيدنگ با تعقيب كروا ميلو لكويا ميلو ميلو چي بوا نا ميلو اگاد خود بيت میلو میلو میلو خود بگره وایستا من دیم خورا گریب که اگرد می تو میلو افر میلو باب روین اوی زور اگر من لخو من بید ما ترسی زور با لبرده مایا خو مزنم بلا مسته نتوان میشته بکم اما چیه تاکی؟ اما شورته نه ایره خولمی شیلامای گوره بو زور سرم زرا کشه نه کپتن ارلو یا بوسن بارس لای راسی شورتنه و تیمه پرن چی؟ هرچی گلی بی کنه جینا روحکی تو رابید امش للای چپوی ترجی آوازیگی چیه؟ آخ فریاب کوان فریاب کوان باشه بارس لای چپو برون نیگونی خوبه یا چیه؟ اما سامپایا لجو کرد دروز گراوا دنگی چی بو؟ دنگی یتی بو هر او دیو بفره هیمالایا؟ قصه قواره تنیا دنگی بابو نه برز او دنگی بانه بو یتی دیوه کی گوره او دستو چایی مروفخان اخوا بزانم یسا اگرینو مگر نه؟ نه هشته بگرنگ نیه ایمه نه اگرینو من لو سرو هاوریک میه که پیویستی به ارمتی ما میلو چی بوسه جی باش ایسه باورتان کرد ابی بگر اینو واگر نه یتیه من خواد بزر بو مونه لباره یتی اقسم بیست دوباره پیتانانم شتی و هر بونی نیا ایل باره ام شون بیانه و چیالین ساده اما شون پی ورچه که قاچی بستوا ورچ نیه برز او یتیه کل شقی زور بلا ایسا خون بجار ایتر بو همیشه پیتانا سلمینم ای ورد روائی دیوی بیا شاخو کلیک نه بوس بره زو کار مکن یه سب فرگار زینیت من شاوریت میمونی ناشرین ورا درو آیتی ورا درو اخواد نیشان با ورا راکا ورا خیر اخواد نیشان با یتی ورا احلت لشیطان او نه کورال گرکان روشتن یما بیم کرینوا بطنی ها روشتن زور بترسی داره نه خو من هر کم یک بلو کلانه حال یکدینو من واسه چنگ نه اینم اواتا واو زنم چنگم ای با کرم امکه خوی کری بو ایساب و اقصیت کرد جوستم بیه بزه یه برس او میشه قربانی اگرید ایم اتوانین لیره بینی نوا و بیانی اگرری نوا و واو زنم چنگ امی با کرم امکی خوی کری بو ایساب و اقصیت کرد جوستم بیه بزه یه برس او میشه قربانی اگرید ایم اتوانی لیره بینی نوا و بینی اگرری نوا و وزیلی بینه باب روان بیویستم ماوی اک بطنیا بید چنگ رزگاری بو لوانه بو خوی لشونه که پنای گرد بید لای بردک، اشکوتیک خویتی هیچ نیه میلو، تنیا دنجی باید چی؟ چنگ او زندوه منم زانی اوه نه خلی که بفره بارید ایشتا دیار نیا نه گورم تاکو بفر خوش نکاتو نه توانی نیست کاره چی باب که جگلوی دعا بکن که پناگه یک دوزه توا آرام به میلو به سودا نه بوش که تمام بجه بهشتایا باب گره نوا او نه بفر خیرشون قاچکن منی دا پوشیوا چی بو میلو کابتن کابتن هی کابتن او دلو نبیسته تن تن چشه دروز نبی وانیه بیا پناگزین دو مانه ولم چوستانه علم بفری از زور سخته بیستا چندین ساعت توفانه چو بگره؟ دنجی میلویه ابی اگو لخوبه گورم سگی باشی من تن تن لکویا پێم وابێ کەوتوتە ئەم چاڵەوە. تانتان منە ڕۆ مەخوار. ئامادەی؟ بڕۆ. ئەگەن دەبن بێ گەورم. بڕۆ ئیتر. کاپتان، کاپتان، ئێسە نا، ئێسە نا، کارم هەیە. ئەوە خەریکی چین؟ تانتان. تەنافەکە. ئی هاوار. داوای لێبورد نەکەم تاچی. میلوی داماو سەرمات بووە؟ چۆن لەوێ هاتیتە دەرگەورم؟ ڕاستەگی لە سەرەتای ئەو زانی تەواو بوو، چونکە تا قوڵایەکە ڕۆشتم. بەفری نەرم نەیهێشت ئازارم بگات، چونکە بەتەواوەتی کەوتنە خوارەکەم بیر نایە. کاتی هاتمە هۆشخۆم، وام زانی لەوێ گیرم کردووە. بەڵام لەو خوارەوە ڕێگەیەکە بوو کە پێیان ڕۆشتم، ناچار بم چمە سەرەوە. بۆ سەرنجام ڕێگەیەکم بۆ هاتنە دەرەوە دۆزیەوە. شانسە هەبوو. ڕێگە ڕۆشتن لە تۆفانە ئاقڵانە نییە. بەڵام من بەدوای ئێوە هاتم کاپتان. وام زانی وا نییە، چونکە من فڕۆگەکەم هەر بەجێ نەهێشت. منیش نەبووم گەورم. یەتی؟ ئەبێ خێرا بڕۆین، چونکە ئەو زانیوەتی دێرێن. بەڵام چەند چی لێیەت؟ ئەو مردووە گەورم. نا، من لەو پشتەوە ئەشکەوتێکی پچکۆلانم دۆزیەوە. چێنگ ناوی خۆی لەسەر بەردێک هەڵکەندووە. بۆ ئێستا زیاتر لە جاران دڵیام کە چێنگ زیندووە. بەیانی بە شوێن چنگدا دەگەڕێن. بەڵام ئێستا گەڕێینەوە بۆ ناو فڕۆکەکە. من نازانم تۆ لەکوێ چێنگ، بەڵام هەرە دۆزمەوە. بەڵێنە پێ. تەنتەن لات تبت. بەشی دووەم. چنگ، چنگ، چنگ. ئەبێ زوو بڕۆین گەورە، مەجینە لە سەرمایە ڕەقەبینەوە. هەوای ناخۆش بەڕێوەیە. ئەو ڕاستەکان هاوڕێی کۆنم. تۆ هەر کارێکی ئینسانی کە ئابۆیە بتکردایە کردت. تاکی، کاپتان بۆستن. شتێکی ڕەنگزەر لەو سەرەوەیە. ملپێچێکە، لەوانەیە ملپێچی چەنگ بێت. لەوەیە، ڕێگە لەو سەرەوەیە. خۆتان سەیر کەن. نا، تەنها کێوپیوی شارەزا توانێ بە پۆتینی باش بەو بەردانەیە هەڵگەڕێ. کا ملپێچە؟ ئەو ملپێچە؟ من هیچ ملپێچە نابینم. لەوانەیە بابرد بێتی. یا لەوانەیشە، لەوانەیشە یەتی بووە. ئێستا یەتی بووە یان نەبووە، من خۆمە چوون بە دوای ملپێچەیە. من کە لەگەڵ ئێوەیە نایەم. باشە، من و کاپتان خۆمان چینگە دۆزینەوە. ئاورشمی چی نییە؟ ئەبێ هی چینگ بێت، لەوانەی لەو لایە ڕۆشت بێت. با بڕۆین. زۆر باشە کاپتان، هەر ئاوا وەرە سەرەوە. من شوێنەکە بۆ حەوانەوە دۆزیوەتەوە. تاچی ڕاستیە کرد، چنگ ناتوانێت لەم بەردانەوە سەرکەوێت. کاپتان، هەوڵ دەدەم بۆ پێش و دوا بڕۆم تا قاچم گات. هێواش کاپتان. لەت لە شەیتان بێسوودە. اتوانی رام کشیت سر نه اتوانم با بچوکترین جوله هر دکمانه کمین خواره و هول بند خودم کش نسره و نه اتوانم خوم کش مسره و دستکانم سر بون اتوانم کلا پشتکتم فرین تام تنافه نکم و نکرید کاوا جگلمت شاریکم نیا کابتن، او توی چی بکید؟ خریکم کشتکا بچه یالم هاو ریاسی زکم کابتن، نه، او کاره نکن باشتره لوی هر دکمام که اوین خوان آه، براسیم نیش ده سوپی اسپیم چاقو که خود دریان او بیخرتیانا نه تا چی؟ کابتن سپاس تاچی، ایمه قرزاری توین نه گورم، من قرزاری اوام خونویسی او برامبر بچینگوانی هاوریتی فیر کردم نه بایه اوام بچهشتایا خری که ابیتا توفان ابیتا رق نبوین او پنانگی شیباش دوزین او ور نپشو برده خیره که نمخی اوده تنیا هیو آمانه ارو برده اینم ای خواه سرم لولاکی ای با آخیره که تو منه کجید کابتان مره لایگا من اصلا باور نکم ابی بروین او زنه ملک شوید ابی اصلاحت کن بخوین کابتن نه چی بو؟ کابتن هستا رقبی توا گورم سیر که پرزگاه چیلی کابتن هستا لو خوارو پرزگاه که فقط پنج ابیل کولی کین او چیه خواهندی سپی نه او تنها هرسی که سیریه وی قاچی راهی بی گوره لسر زوی نیه خری کمی بینم دو پیاهو کرد کود نخواره و او اله اسمانو کود نخواره و او کرد لیکی گوره هیا سپی تو ریا خواهندی سپی؟ نه، او تنها هرسی که سیریه وی قاچی راهی بی گوره لسر زوی نیه خری کمی بینم دو پیاهو کرد کود نخواره و او اله اسمانو کود نخواره و او کرد لیکی گوره هیا او سجهی بس پیتی بفر هیا هاو رس پیگه نو دلگو ریا قود ده نیلو برو هرمتی من با بینه میلو اما با پرزگاکه برا بی با بو برزگاکا میلو خیراکا نه میلو هرچونه بی بی پیامکا بگینی حس لپیاما که بینا تو قد لم یسکانه دزنا که به کورا ای تن تن چی لیت؟ رایی بی گوره اوی بی نی بو بیسا چند کس لیکوسان علم ترسی هم ابی بدوای ابروین باشه زور باشه و هاتم وای لیره بی هره و پرزگاهه بید چون چونی هاتیم بویره تن تن من کاهینی گوره کوربیان بخیراتن تانکم بلام کسی که تر تان لگلانه بو اویش تا خوتو گورم نه من با اگام کابتان تان تان تاشی ببینید خوشحالم اویو کلاو سیری لسره چه کابتان هادوگ لگل کاهینی گوره اشنا با راهی بکانی او ایمه لجه رسکه هنه دره و تکای دانیشن هوره گرما زور سپاس کاهینی گوره تکای بلن بوسی جیانی خودتان لکوستانه که ایمه اخستمه ترسیه و ایمه مدوی هوره یک مانه اگرین که لکوتن خواری فروککه اون بوا هرو بالنده اصنی نی که کوت خوار بلا میستا چون شو یک تیه پر ریوا هوره کتان زیندونی استا روداوکه وای کاهینی گوره تن تن خویشی سیری بینی و پی وای هشتا چنگ زیندوه بو اوه ایمه هنه و بو ایره تا با دوای ابگرین ازانم که شیطیه تا برچاو بلام لدلو با ما خوشحالم او خوشویسی یو هتانا با نرخه شیطی نیا که وکانی تبت اوشتانی ور یگرید رای گرید کاهینی گوره ازانه چیله تن تن تو بی بر راسیکان رازی بید یو لقصه او را گرمه بگره تنانه دویج راستی ازانه استای و آبی برون ایمه نتوانی رگه بین غریبکان لناو مانه بین گرانکی تو تواو بو بگره رو بوناو دلا گورکی خود میلوی بفرین ورو ببروی میلو دل گوره چاور رک آمد بچشت ببورن ای بینم نحل از شیطانم کامیره لشوه کس باور به من نکد اشکو تیگ لشوستان کره که گوره لوه چنگ چون چونی رسمی پیگرین اول سر لقی داره که که ویدانشتوه حالا ممه که لی نزی که بیتوه نتوان میبینن خری کارون زور باشه با چو روشتن نم توانی بیگرم اما گرنگ نیا او چنگی بینی او کره لکوه یا چه لکوه یا هر او کره بینی تا لسلقی داره چیو یکا دین آگا ما بستان چیا خوال لگل دل گوره چنگ که آگم گورم ایتر را من نتوانم لما دورتر تان برم ازانم تاکی تو بگره روا بلا مشتا سفرکی من تاو نبوا هیوادارم سلامت بیگورم شاخیات کیوکی گوره تا اوی برو با کردو روش ریگه راهی بکه ایو چنگ جیبینی کل اشکو تکا اگر را تو که بر راسی با آربم قصه قرانه نکیت او هر وحشته چی لباره میگو اود میگو؟ گواته باشتر هاوریکتان مرده بید میگو ناوی که که ایم بایتی بکاریه نی میگو شیطانی سر زویه لچو یاد نزیگ ما بروائی دل گوره تیگم لو تکانتان که اینی گوره سپاس رنمایی تانکم اگر خیراب که این با تحچی اگه اینو ایو برون کابتان من برو باکور روم هزار جار نحلت لشیطان یشتا تیناگی که بیوازیلی بینید گیم و بینا سیر که اگر سرمانم هم کشی هر ازم کارا اکاد تازه اگر همو من رزگر مامید لگلو دیو عجیب و غریبه چیه کهید ها؟ من حتا نزم چی بسه چنگه هاتو هم لیره نارم باشه سکه اگر اوانا حزکی خوبه کشتون بی چاور ری او مکه کمن لگل تابیم چاور روان نیم سپاس کابتن با همه هولکانی که بودیم و با اوی هوری که زور باش بوید اگر هرکاتی عقل بوید اتوانی لنیپال بم بینید چم رو شکلی چاره تبم خواد لگل کابتن ریمن وازنیر و با سعیل دستم نزد تبید کپتن برارکت انگوری ریمن وازنیر و با سعیل دستم نزد تبید کپتن برارکت انگوری مالکه یتی بوسا بوسا بوسا تن تن منی تری هیلاک بوم اسا سه ساعتی تا او کمن چاروانی او میگوم که او راهی به خوشویسه لخوابی نیویتی خوراگر با کپتن تنیا کمی چی تیر یتی؟ نحلد لشیطان خویتی خری کاروات دیار نما اسا تنیا شانس مو که یتی لیه ببینم زور باشه ها او کامیره بگره باشه هر که تگر رای واگدارم کرو باشه اول بر رسمه شیلیه بگری هر که جول دنگی فیکی من مراب که چنگ تن تن خیره که وره دره و تن تن چنگ که که لوه یا چنگ چنگ تو از این دوید تن تن امزانی که اید خری که لطای اصوتی اید حال باشه بید تنیا ملیارت بره دره و بو خیره نگره توا ها خوراگر بچه ایتی رو نمان نما تانتان اگو لخوبیه راک چنگ Thank you. تن تن او هاتم چی بو؟ او چی بو؟ یعنی همو من مردوین؟ ها؟ نه کپتن خیال متی به تایتی نگر راوتاوا چون بلو غدا و سلامت درشو چنگ؟ گاتی فروکه که گوتا خواروا تنیا من زندومم ویستم داوی یارمتی بکم بلان پیموا به لحور چوبو گاتی حتما هاشخم نمتوانی بهار باب کم که ای بینم یتی بو تگیشتم که او بیازاره او کمی بسکیتی بیام که نفروکه که ادوزی بویاوا گاتی که وزم دیاتاوا نای خوب نسبر دکا نوسی و تم لوانه که کسی بی بینید روش دکی تی هاتو منی لاشکو تاکی خوی برده دروا گاتی که تیمی فریاکو تنم بینی من لسرو تپول که که بوم دستم برس کردوا هاوارم کرد بلام کس بمنی نزانی فریاب کوان فریاب کوان من لیرم لبرو بل پیچکی خون بو هاویشتن اما تن هاشته که کلبیر ما تا اوی که دنگی توان بیست بلام ای بو خواردن چی تکر خودو هفته بسرا تیه پر ریوا یتی رگو دانویلی وحشی بو اینام که بی خوام لبرو خواردنانی که و اقل و گوشتن بو نا کابتن پیموانی ها دی یلا من هیلاک بوم چونه کمیگ لیره بحث اینوا قیده سسره کم کوا کاهینی گوره؟ الهام راهیبی گوره پیش بینی گرانوی یوی کرده بو من اتوم تال بردمی توی کرنوش برم ایدل گوره من؟ بلام من خونویستی تو با رزگر کردنی ها رکت جگه ریزه رگه مده دم الپیسه او ریشمیتان پیش کش بکم رگه بدنیا و لگل خو مانا با پرزگاه که ببین اخیره که برو مالو آرین مزید لرهده پیم خوشا امش مالاوی یک للان یتی او او است تنهایا تاکات یک کسی گو بگرید ایوادار من مقدر رو نید هموار وکو اجالی که وحشی معمالی لگل آکن بلا من هچون سیرکم واسطا که من اخی انسان اکیا لکو بزنیم چنگ لکو بزنیم بسرعت کانی تن تن چلویا اسواتان لی هاتو اکشن بسر کابتن هادو که هیچو پوچی بیمیشکانا تو چی؟ زندانی جور پیسکی خوارو اس ابا یک بوکز ناو چوان تا قوپینم کز بوینی ابا کشتی کابتن هادو بله پیسو پوخل Thank you. شوینه لم دنیا یا بسر هاتی سیدی تیا تا لراست کانی بگین دبه بگارین بدوایا دبه بگارین بدوایا وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کاروان بنیو دنیا دا گش بگین تا بزانین نهن یا کن تا بزانین نهن یا کن باچی درون هنا غرین تا ببینین آسو یچی رون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن